हर इंसान ने कभी न कभी किसी न किसी से प्यार किया है। मैंने मैंने आप सब ने आप सब ने और इश्क समंदर क्या लव स्टोरी है मौत तो बनती ही है तेरा तेरा तेरा तुरू पागल होना ही था हो गया अब यही दीवाना पंसर चढ़ के बोले मैं क्या करूं एक छोटा सा सवाल है मैं जीऊं या मरूं इश्क समंदर तर तर तर तेरा तेरा तेरा सुरू इश्क समंदर तर तर तर तर तू अपने आप को बहुत बड़ा पागल कहता है चल पागल पागल खेलते हैं तुझको पढ़ा है तू है आयत मेरी जन्नत तू ही है तू होना ना दूर अजमत है तुझसे तू ही है मेरा नूर मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां मैं वो चांद जिसका तेरे बिन ना कोई आसमां बागी नहीं ये आशिक तेरा है दिल को ना आजमाना जो जीरो से वास्ता है मेरा तू रहमत का है बसाना कागजों पे जैसे बिखरी है स्याही कहानी तू अपनी कर बयां Funny baby, funny.